حضور نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا تھا انہیں فنگر کے لئے ہا پہنہ احرائی دینا بہنکما. مسلم کی ایک روایت میں نے حضور نے فرمایا فنگر کے لئے ہا پہنہ دیائن انسار سن. پھر اس کے بعد علامہ موفق نے جواب پر اجماع نقل کیا یا تو ان کو پہلے قول کے قائلین پہلے قول کا علم نہیں ہوا یا انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا وہ بھی زیادہ. پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ آدمی مکتوبہ کے کس حصے بدن کو دیکھ سکتا. اس میں تین اقوال ہیں بلکہ نمبر ایک جمہور علماء فرماتے ہیں صرف وجہ حسین کو دیکھ سکتا ہے کہ امام محمود کی روایت ہے چہرے سے حسن کا پتہ چلتا ہے کفین سے بدن کی تازگی کا. نمبر دو امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جو بدن کا حصہ عادتاً کھل جاتا ہے کام وغیرہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے. نمبر تین امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں ننگی دیکھ سکتا. داؤد ظاہری کہتے ہیں سارے بدن کو دیکھ سکتا ہے. اور اوزاری فرماتے ہیں جس چیز کی خواہش ہو اس کو دیکھ سکتا ہے. ابن حزم کہتے ہیں شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتا ہے. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو خطا قرار دیا ہے. چلیے وبه قال ان ذكر مقدس قال ذكر عمر بن زيد بن هشام بن ابي ناس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت في المنام يجيء بك الملك في سرقه من حرير فقال لي هذه امراتك فقال لي تكبر سرقه تكبر چلیں فقال جاء ان وجه كي تو فايلا يا تي فقط ان يكون يكو هذا من امن عند الله يمزي وبه قال ذكر مقدس قال ذكر يا ابو ربيعه حدثنا سالم بن سالم عن امراه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت لي اعملك نصيب فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال نظر الى فقمت فقال حدیث کا لفظ ہے جس کی جو مصنف کی شرط پر نہیں ہے لیکن اس کا مضمون مصنف کے نزدیک صحیح ہے اس لیے اس کا ترجمہ بنا دیا ہے. یہ حدیث ایک درجن سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے. بعض علماء نے 17 صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے 5 کی روایات تو مجھ کو نہیں ملی, باقی سارے صحابہ کی روایات مل گئیں تو مجموعہ 1 درجن ہو گیا. بزدوی نے حدیث البینۃ جو صرف 6 صحابہ سے منقول ہے مشہور کر دیا, تو اس حدیث کو جو اس سے دگنا یعنی 12 صحابہ سے منقول بدرجہ اولا مشہور کہا جائے گا. اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اس سے کم درجے کی حدیث کو یعنی کم طرق والی حدیث کو بھی متواتر کر دیتے ہیں, تو یہاں پہ بدرجہ اولا تواتر کا دعویٰ کرنا چاہیے. اسی لیے جمہور علماء عالم ثلاثہ وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح کرنا جائز نہیں, اور اگر عورت نے بذات خود نکاح کر لیا اور خاوی نے اجازت اور ولی نے اجازت دے دی تو جمہور کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا. صرف امام احمد کی ایک روایت سے علماء حنابلہ نے تفریح کی ہے کہ اذن کی صورت میں نکاح ہو جائے گا. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہی ابو ثور سے نقل کیا ہے. مگر علامہ ابن حزم نے ابو ثور کا مذہب یہ نقل کیا، نہ وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے نہ کوئی عورت، ہاں اگر کوئی رجل مسلم اجازت نکاح کر دیتے ہوئے جائز ہے، فإنما المؤمنون إخوة، اور حنفیہ کے مذہب میں سات روایات ہیں جن میں سے چند کا میں یہاں تذکرہ کرتا ہوں. نمبر ایک، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے. سرکسی کرتے ہیں یہ قاضی ابو یوسف کا قول اول، لیکن امام طحاوی ابو الحسن کرتی کہتے ہیں یہ ان کا قول اخیر. ہمارے نزدیک ان شیخین کا قول سرکسی کے قول پر مقدم ہے، اس لیے ہم نے تجربہ یہ کیا کہ سرکسی بات بات اپنے حافظے سے نقل کرتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ فرق ملتا ہے، اور تحاوی نہایت محقق آدمی ہے، وہ اٹکل سے بات نہیں کرتے. نمبر دو، اگر غیر کفر میں نکاح کرتی ہے تو بلا ولی کے نکاح نہیں ہوگا، اور کفر میں کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا. عام علماء احناف نے اسی کو اختیار کیا، قاضی خان کہتے ہیں کہ یہی ایسا ہے، اور ابن حمام کہتے ہیں اختیارت للفتوا. تیسرا قول امام ابو حنیفہ کا مشہور مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح بذا کے خود کر سکتی ہے، خواہ کفر میں کرے غیر کفر میں کرے، ولی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور محمد کی ایک روایت ہے. یہاں ابو یوسف کے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں. سرکسی کا خیال یہ ہے کہ پہلا قول ابو یوسف کا قول اول، تو دوسرا ان کا قول ثانی، اور تیسرا ان کا قول اخیر. لیکن میں بتا چکا کہ امام طحاوی اور کرخی کہتے ہیں کہ تیسرا قول امام ابو یوسف کا قول اول اور پہلا قول ان کا قول اخیر ہے. اور یہی ابن حزم نے ابو یوسف کو محمد سے نقل کیا. ابو یوسف فرماتے ہیں اگر بلا ولی کے نکاح کر لیا اور پھر ولی نے اجازت دے دی تو نکاح ہو جائے گا. اور اگر ولی اجازت نہیں دیتا اور قاضی اجازت دے دے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن امام محمد کہتے ہیں اگر ولی اجازت نہیں دیتا تو قاضی نکاح جدید کرے گا. واللہ تعالی جو لوگ ولی کو شرط قرار دیتے ہیں وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ آ چکا، اس میں خاص طور سے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث لا نکاح الا بولی بہت مشہور ہے، اور اسی طرح عائشہ کی حدیث ایم امرات نکحت نفسہا بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل. فنکاحہا باطل فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلْهَا الْمَهْرُ مِنْ تَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُكَ السُّلْطَانُ وَلِلْمَلْكَ وَلِلْمَلْكَ اخرجهما احمد و ابو داود و ترمذی و ماجہ و جارو و دارمی و دارقطنی احناف کی طرف سے اور احناف نے اس کے بالمقابل ان نصوص سے استدلال کیا ہے جس کی نکاح کی اضافت عورتوں کی طرف ہے، جیسے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن تَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ حنفیہ کہتے ہیں اس آیت شریفہ میں اولیاء کو عدل سے روکا گیا اور نکاح کی عورتوں کی طرف اضافت کی گئی، اسی طرح فرمایا گیا فلا جناح علیہن فیما فعلن فی انفسہن، اور اسی طرح فرمایا گیا حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، ان سب نصوص میں نکاح کی عورت کی طرف اضافت کی گئی، اور حدیث مشہور ہے لیہم احق بنفسہا من ولیہا، اور احناف کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں جو حدیثیں پیش کرتے ہیں اس میں سے پہلی حدیث وہ حدیثیں سے متعلق بھی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث میں وصلن و ارسالن اختلاف ہے، لیکن احناف کے ہاں تو مرسل حدیث حجت کہ جس حدیث میں رواد کا اختلاف و بعد وصلن موصولن و بعد مرسلن نقل کرتے ہیں تو بدرج اولا حجت ہوگی، اس لیے یہ جواب صحیح نمبر دو. اور حضرت عائشہ کی حدیث پر یہ کلام کیا ہے کہ ابن جریج نے نقل کیا ہے کہ میں نے سلیمان ابن موسیٰ سے یہ حدیث سنی، زہری سے ملاقات ہوئی تو مجھے معلومات کی ہوئی یہ حدیث پہچانی نہیں، میں نے کہا کہ سلیمان موسیٰ صاحب سے نقل کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا سلیمان تو ثقا ہیں اور ان کی تعریف کی، لیکن ان سے وہم خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کو وہم ہو گیا، کذا نقلہ الطحاوی وابن حجر، لیکن ابن معین ابن حبان و حاکم کہتے ہیں ابن جریج سے قصہ ابن علیہ کے علاوہ کوئی نقل نہیں، اور بھائی میرے نزدیک تو ضعیف کا جواب پتھر ناقابل قبول ہے. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث مذکور امام احمد علی بن مدینی یحیٰ بن معین بخاری زہری بن حبان حاکم صحیح قرار دی، اور عائشہ کی حدیث ابو عوانہ ابن خزیمہ ابن حبان حاکم اور ابن حزم نے صحیح قرار دی ہے. نمبر دو، بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں یہ نفی کمال پر محمول ہے، لیکن یہ جواب ابو موسیٰ کی حدیث میں تو چل سکتا ہے، عائشہ کی حدیث میں تو بطلان کی تصریح وہاں کیسے چل سکتا ہے، ہاں اگر کوئی یہ کہنے لگے ہو اب اس دلیل بطلان تو اور بات ہے. ایک تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث محمول ہے صغیرہ و مجنونہ پر، مگر یہ تخصیص بلا دلیل ہے. چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نکاح کے غیر کفر پر محمول ہے، یعنی وہی اشکال ہے تخصیص بلا دلیل ہے. اور بعض حنفیہ نے ایک الزامی جواب دیا کہ حدیث تمہارے خلاف ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے اگر اجازت سے نکاح کر لے تو نکاح ہو جانا چاہیے، تمہارے نہیں ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شافعیہ پر مفہوم حدیث کے ترک کا الزام ہے تو جو حدیث کے منطوق کو ترک کرتے ہیں ان سب کو اس سے زیادہ اشد الزام ہوگا، اور احناف کی نصوص سے استدلال کرتے ہیں ان میں صرف عورتوں کا حق ثابت کیا گیا ہے، ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عورتیں اولیاء پر مقدم ہیں باب تزویج و انکاح میں. حقیقت یہ ہے کہ عورت اپنے مسئلے میں حقدار ہے بلکہ احق ہے، مگر جب نکاح کا نمبر آئے گا تو نص نبوی لا نکاح الا بولی کی وجہ سے نکاح کا حق اولیاء کو ہوگا. واللہ سبحانہ اعلم. اسی کو بخاری نے ثابت فرمایا اور عجیب طرز اختیار کیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب میں جتنی نصوص پیش کی ہیں اس کا حاصل یہ کہ تزویج نکاح کی اضافت اولیاء کی طرف کی گئی, مردوں کی طرف کی گئی ہے, عورتوں کی طرف نہیں کی گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے نکاح میں یہی ضابطہ ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو پھر عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت کی جاتی. چلیے الفیہ نے جواب دیا کہ یہ رضا مرد اور عدم اعتراض اولیاء پر محمول ہے. لیکن بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس سے تو علی الاطلاق نسبت النکاح للاولیاء ثابت ہوتی ہے, اس میں کوئی تخصیص نہیں. چلیے بخاری ایک چٹکلا چھوڑی چھوٹا سا جملہ کہہ دیا, دخل فی سی و کذالک البکر لا تعذلوهن فی عمرهن. معلوم اولیاء کو کوئی حق, عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے نکاح کا. ہاں البتہ اگر وہ راغب ہوں تو اولیاء کو روکنا نہ چاہیے. دیکھو آج حدیث آ رہی ہے, میں وہاں بتاؤں گا. چلیے جاہلیت میں نکاح کی چار قسمیں تھیں. ایک تو وہی جو لوگوں میں آج کل لائز ہے, آدمی منگنی کرتا ہے ولی سے اور ولی نکاح کر لیتا ہے. چلیے مجھا نکاح الاسترضاء میں آدمی کسی باکمال انسان سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خواہش مند بیوی کے ذریعے ہوتا تھا تاکہ اولاد باکمال پیدا. الرجل تیسرا نکاح نکاح انتخاب کہلایا جا سکتا ہے. دس سے کم آدمی عورت کے پاس جمع ہوتے, جب اس کو وضع عمل ہو جاتا سب کو طلب کر کے کسی ایک کا نام دے دیتی. چلیے بغایا زمانی. چلیے چوتھا نکاح زمانی کا ہے, ہر شخص ان کے پاس جاتا تھا اگر اولاد ہو جاتی قائف آ کر کے ان زانیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت دیکھ کر ہی کر دیتا یہ فلاں کا نطفہ ہے. چلیے التقط به اے التصق به اس سے متصل ہو جاتا وہ لڑکا. چلیے جب حضور کی بعثت ہوئی تو جاہلیت کے سارے ان کے حق اقبال کر دیا, یعنی اخیر کے تینوں نکاح کا. صرف پہلا نکی پہلی قسم جو آج بھی رائج ہے باقی رہ گئی, اور عائشہ کے اس کلام سے معلوم ہے شریعت میں یہی نکاح کی صورت ہے کہ ولی سے خطبہ کیا جائے اور ولی نکاح کرے. ثابت کیا ان کا ولی کی طرف کی گئی چلی ہفتہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکاح کی نسبت حضور کے سامنے ابو بکر کے سامنے اپنی طرف کر رہے ہیں، عثمان کے سامنے اپنی طرف کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا حق اولیاء کا حق. چلیے پوری حدیث آ چکی. چلو دیکھیے جب معقل کی بہن کا قصہ پیش آیا تو ان کے خواب انہوں نے دوبارہ اس خاوند کے پاس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کو منع کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ فرمایا لا تعذروا، ان کو روکو مت. معلوم ہوتا کہ اولیاء کا حق ہے، لیکن اولیاء کو عورتوں کے رجحان کا لحاظ کرنا چاہیے، مگر نکاح اولیاء ہی کریں گے. اگر اور اولیاء کو نکاح میں دخل نہ ہوتا تو قرآن اور اس کے بعد اس کی شارح اول میں بھی کون صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے کہ تم کون ہوتے ہو. اگر ولی ہی خاطب ہو تو ایسی صورت میں کیا شکل ہوگی؟ امام ابو حنیفہ مالک اور امام احمد داؤد ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں کہ خود اپنا نکاح کر لیں. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کسی اور سے کر دے اس کا نکاح کر دے. امام شافعی فرماتے ہیں یا تو سلطان نکاح کرے یا کوئی دوسرا ولی. امام بخاری کی مراد کیا ہے؟ علامہ ابن منیر تو کہتے ہیں بخاری نے مجتہد کے حوالے کر دیا، وہ خود فیصلہ کر لے، لیکن ابن منیر کی اس طرح کی تقریر بالکل بے معنی ہے. اس کے معنی تو یہ ہے کہ بخاری نے کتاب کو مبہم چھوڑ دیا، کوئی فیصلہ ہی نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رواج کی طرف مائل ہیں، اور یہی بات ہمارے نزدیک راجح ہے. باپ کے آثار اسی بات کی شہادت دیتے ہیں. مغیرہ نے ایک عورت کا خطبہ کیا، وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، لیکن دوسرے حقدار اس نے ان کا نکاح کر دیا. چلی کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف نے ام حکیم بنت قارظہ کا نکاح خود کر لیا. بخاری نے ان دونوں آثار کو لا کر اشارہ کیا ہے، دونوں کی گنجائش ہے، چاہے خود نکاح کر لے چاہے کسی اور سے کر دے نکاح کر دے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے عطا کا اثر پیش کیا. وقال عطا لیشہد انی قد نکحت کی اولیاء الرجل من عشیرتی. اس پر دو آدمیوں کو گواہ بنا دے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، یا اپنے خاندان کے کسی آدمی سے، عورت کے خاندان کے کسی آدمی سے کہہ دیں یا اولیاء سے کہ اس پر سے نکاح کر لیا. چلیے قبول کر لیتے تو آپ کی ولی ہوتے اور آپ کی خاتم ہوتے. چلیے بالکی ادی تیمہ تو تکون پی حاضر رضی اللہ تعالی شریکہ تو بیماری پر زبان ائی تزوج و اکرام یوسف جا غیر پر تو قران پی مالی پر حبی صاحبنا ہم اللہ ان ذالک فبی تعالی حضرت احمد بن مہدان قال حضرت ابو غلب بن سلیمان قال حضرت ابو حازم قال حضرت صاحب مصاب قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن سجا کے قران پڑھا نے پاک نے پتہ پتہ کیا نہ لگا وہ اپا اور فلم یتی ردا فقال رجل من اصحاب النبی یا رسول اللہ ما عندك من شيء من شيء جو کا جو کا نے مان کر لے قران وہ بھی قال الى المؤمنین اتقوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنی چھوٹی اولاد کا نکاح خود کر سکتا ہے. اگر کسی آدمی نے اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کر دیا تو مہربا اور جمہور علماء فرماتے ہیں نکاح لازم ہو جائے گا اور بلوغ کے بعد اختیار نہیں ہوگا. اور قاضی شریح کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا لیکن بلوغ کے بعد اختیار حاصل ہوگا. اور ابن شبرما سے دو قول منقول ہیں. امام طحاوی نے تو ان سے وہی نقل کیا جو قاضی شریح کا مذہب ہے. اور ابن حزم ظاہری نے ان سے نقل کیا ہے کہ بلوغ سے پہلے چھوٹی بچی کا نکاح جائز نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب جمہور کی تائید فرمائی اور جو مخالف پارٹی ہے اس کی ترغیب کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ علم یحیث معلوم چھوٹی بچیوں کا یہ نکاح جن کو حیض نہیں آیا ان کے اولیاء کر سکتے ہیں. یہ جائے چلیے اسی لیے تو ان کے ذمے عدت واجب ہوئی. اگر نکاح صحیح نہ ہوتا نابالغی کے دور میں تو عدت کیوں واجب ہوتی ہے. حضور کے یہاں نکاح میں رخصت ہو کر 9 سال کی عمر میں آئی. 9 سال کی عمر میں لڑکی قابل رتی ہو جاتی ہے. پہلے آ چکا سن مثال کہتے ہیں میں نے 21 سال کی دادی دیکھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے شواہد ہیں لیکن جب آدمی اسلام دشمن پر آتا ہے تو حقائق سے ہاتھ بند کر. وبل انسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزويج الاب ابنته من الامام. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب سے پہلے ترجمے کے بعد لا کر یہ اشارہ کیا کہ باپ کو جیسے چھوٹوں پر ولایت حاصل ایسے کبار پر ولایت حاصل ہے. حتیٰ کہ اگر امام نکاح کرنا چاہتا ہے تو باپ ہی نکاح کرے گا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ولایت الولی اور ولایت السلطان میں جب تقابل ہوگا تو ولایت الولی مقدم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے اپنے بیٹی کی نکاح کی بات کی اور کہتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حفصہ فانکحت میں نے ان کا سے نکاح کر دیا. چلیے وقال عمر كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى حفصه قال قد وبه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السلطان ولي. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بات پر تنبیہ فرمائی اگر اولیاء موجود نہ ہو تو سلطان اپنی ولایت عامہ کی وجہ سے ولی ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح اگر اولیاء عزل کرتے ہیں تو بھی سلطان ولی ہو جائے گا اور اس کی ولایت عزل کرنے والے ولی کی ولایت پر مقدم ہو جائے گی. چلیے بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجنا کا بما ما کا من القران و بھی قال حدثنا عبد الله بن صباح فرمى مالك بن ابي حازم بن طالب بن سالم قال قال زوجنا کا بما ما کا من القران و بھی صاحب الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الله ان يعلم وغيره الذكر والطيب الا برضاه. باب غیر باب بکر یا صحیح کے نکاح کو اگر اس کی رضا نہ کرے. یہاں یہ ترجمہ چار سیرتوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک انکاح الاب البکر, نمبر دو انکاح الاب السعید, نمبر تین انکاح غیر الاب البکر, نمبر چار انکاح غیر الاب السعید. اور اگر اس میں تجزیہ کیا جائے تو اور بھی صورتیں نکلیں گی. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے سے یہ اشارہ کیا کہ باپ بھی ولی ہے اور غیر باپ بھی ولی ہے. باپ کی ولایت تو متفق علیہ ہے, اور اگر باپ نہ ہو تو ایسی صورت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دادا کو ولایت حاصل ہے. دوسرے فقہا نے اور بھی دوسرے لوگوں کو ولایت کا حق دیا ہے. امام محمد فرماتے ہیں جس کو بھی شریعت میں ولی کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے نکاح ولی مانا جائے گا, اس میں بھائی بھی داخل ہے. امام شافعی و مالک کہتے ہیں ولی کا مصداق عصبہ ہے. پھر ایک مسئلہ ہے, اس کے اوپر آگے ایک دوسرا مسئلہ مرتب ہوگا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح میں ولایت اجبار کس کو حاصل ہے. امام ابو حنیفہ شافعی کہتے ہیں باپ نہ ہو تو دادا کو ولایت اجبار ہے. امام مالک احمد فرماتے ہیں باپ کے علاوہ کسی کو ولایت اجبار ہے. پھر اس کے بعد آگے اختلاف کہ یہ ولایت الاجبار کس پر ہے. اس کے سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ سمجھیے. عورتوں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک بکر صغیرہ, نمبر دو بکر بالغہ, نمبر تین سیب صغیرہ, نمبر چار سیب بالغہ. اگر بکر صغیرہ تو اس پر بالاتفاق ولایت الاجبار حاصل ہے. صرف ابن شورما انکار کرتے ہیں, جیسا کہ ابھی میں بتا چکا ابن حزم نے ذکر کیا کہ باپ کو چھوٹی بچی کا نکاح بلوغ سے پہلے کرنا جائے گا. اور قاضی شریح فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا بعد از البلوغ, لڑکی کو اختیار. یہی تعابی نے اختلاف العلماء میں ابن شبرما سے نقل کیا. اور اگر بکر بالغہ تو اس کے مسئلے میں اختلاف امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہا فرماتے ہیں اس سے اجازت دی جائے گی. امام مالک شافعی فرماتے ہیں بکر ہے اس لیے اس سے اجازت نہیں دی جائے گی, مشورہ نہیں کیا جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتیں. اور اگر سیب صغیرہ تو اس صورت میں اس پر ولایت الاجبار کسی کو ہے نہیں ہے اس مسئلے میں اختلاف. امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں کہ باپ نکاح کر دے گا. امام ابو یوسف محمد اور امام شافی فرماتے ہیں اس پر ولایت اجبار نہیں. حنابلہ کے دونوں اقوال. اور اگر سیب بالغاہ ہو تو اس پر کسی کو اجبار کا حق نہیں. صرف حسن بصری فرماتے ہیں اجبار کا حق, اور ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اگر وہ باپ کے نفقے میں ہو تو اجبار کا حق. بعض علماء فرماتے ہیں یہ اختلاف مبنی ہے ایک اور اختلاف پر, اور وہ یہ ہے کہ علت الاجبار کیا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں علت الاجبار صغر ہے. امام مالک کہتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں علت الاجبار بکارت ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں دونوں ہیں. امام احمد فرماتے ہیں احد الامرین, اور حسن کے قول سے نکلتا ہے کہ علت الاجبار ایلاد ہے, اور ابراہیم نخعی کے قول سے نکلتا ہے کہ علت الاجبار عائلہ میں ہونا ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے بتایا ہے کہ مزوجہ کی رضا شرط ہے, بکر ہو یا سید, صغیرہ ہو یا کبیرہ. میرے نزدیک حافظ کی تقریر ضعیف ہے. اصل بات یہ ہے امام بخاری نے اولاً بتایا تھا باب انکاح الرجل الصغار سے, کہ چھوٹی اولاد پر باپ کو حق اجبار ہے. اب اس ترجمت الباب سے بتاتے ہیں باپ اور غیر باپ کسی کو بھی ذکر و سید پر اگر وہ بالغ ہوں ولایت الاجبار نہیں ہے. چلیے اور مصنف نے فرق دلائل کی روح سے کیا, حدیث سے کیا. چلیے وبه قال تكرم معاذ بن قذاره قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الا محدث السماء ولا تنكح بكر حيين, جس کے خاوند نہ ہو. عرفن تو سعید کو کہتے ہیں, لیکن بعض وقت من غیر منفوحہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, مگر یہاں تقابل بتا رہا ہے کہ ان سے صحیح مراد ہے. جب امام بخاری نے یہ ثابت فرما دیا کہ بالغہ پر کسی کو حق اجبار نہیں, باپ ہو غیر باپ ہو, لڑکی صحیح ہو یا غیر صحیح, تو اب بتاتی ہوں. اگر باپ نے زبردستی نکاح کر دیا اور لڑکی نہیں چاہتی ہے تو یہ نکاح مردود ہے. چلیے خزامن الانصاریہ, اسی طرح سے خزام ہمارے ہندی نسخوں میں واقع ہوا ہے, اور اسی طرح ابن معقولہ, قاضیات, ابن اسیر, نووی, کرمانی, عینی وغیرہ نے ضبط کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کے کلام میں تعارف اصابہ میں تو انہوں نے اسی طرح ضبط کیا ہے, لیکن فتح الباری اور تہذیب اور تقریب میں خدام بالدال المهملہ ضبط کیا ہے. وہذا قول شد به ابن حجر. محمد بابو تزویج الیتیمہ دی تزویج یتیمہ کا بیان. یتیمہ کا نکاح کب کیا جائے گا؟ مالک شافی کہتے ہیں بلوغ سے پہلے جائز نہیں. احمد صاحب کہتے ہیں 9 سال کی ہو جائے تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں اس پر دادا کو حق اجبار ہے اور بلوغ کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. مالکیہ فرماتے ہیں مدونہ کا مذہب تو وہی ہے جو ذکر کیا گیا, لیکن ان کے یہاں عمل یہ ہے کہ اگر 10 سال کی ہو جائے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ یتیمہ کا نکاح کرنا جائز ہے. چلیے لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإذا قال للولي زوجني فلانة فما أمكثت طاعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثت ثم قال زوجتك فهو جائز به. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا فی الفور قبول کرنا ضروری ہے یا تاخیر کی گنجائش ہے؟ مالکیہ اور امام شافی فرماتے ہیں فی الفور قبول کرنا شرط ہے. امام ابو حنیفہ احمد فرماتے ہیں اگر مجلس میں قبول کر لے تو کافی ہے. وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا قال القاتب للولي زوجني فلانك فقال زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وان لم يكن للزوج ارضيت ارضيت ام قبلت. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ التماس قبول کے قائم مقام جائے گا. اگر کسی نے کہہ دیا اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو, اس نے کہہ دیا زوجتك, تو اس کے بعد رضیت یا قبلت وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی حنفیہ شافیہ مالکیہ کا مذہب ہے, لیکن حنابلہ فرماتے ہیں بغیر قبول کیے ہوئے نکاح صحیح نہیں ہوگا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حنابلہ کی تردید کی. چلیے امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی خطبہ کر رہا ہو تو دوسرے کو اس پر خطبہ کرنے کا حق نہیں ہے. اس پر تو سب کا اجماع ہے, لیکن اگر کسی آدمی نے نہیں کی مخالفت کی اور خطبہ کر دی اور وقت واقع ہو گیا تو اس میں اختلاف. جمہور علماء فرماتے ہیں نکاح ہو گیا مع التحریم, اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یفسخ النکاح قبل دخول وعدہ. مالکیہ کے 3 اقوال ہیں, 2 اسی طرح, اور تیسرا قول یفسخ قبل دخول لا بعدہ. امام بخاری میرے نزدیک داؤد ظاہری کے ہم خیال ہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ سے منع کر دیا تو پھر یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جمہور کے یہاں تحریمی ہے, خطابی اور بات نہ بجر تنظیحی ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے خطبہ پر خطبہ جائز نہیں, خواہ مسلم ہو یا سنی. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خطبہ ذمی پر خطبہ کرنا جائے, کیونکہ حدیث میں اخی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قید اکثری و غالبی ہے. السلام علیکم وسلم ما بعد فبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأزل ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلوم قال باب تفسير ترك الخطبة. ترك الخطبة اس ترجمے کی غرض میں تین اقوال ہیں. علامہ کرمانی وغیرہ کی رائے تو یہ کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں گھر کو یاد میں کسی کی مولیہ کا خطبہ کرنے کے بعد خطبہ چھوڑنا چاہتا تو ترک خطبہ کی وجہ کی وضاحت کر دے تاکہ لڑکی والے کو آر نہ لگے. اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلی حدیث میں حتی یذرا آیا ہے امام بخاری میں بتانا چاہتے ہیں کہ ترک خطبہ کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے. قول و فعل جس چیز سے کو خطبہ کا ترک معلوم ہو جاتا ہے. نمبر تین علامہ ابن بطال رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو فرمایا پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ کوئی کسی کے خطبے پر خطبہ نہ کرے حتی انکہا و یدعا, تو اب یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے خطبہ پر خطبہ کرنے کی صورت ہے, کسی کے خطبہ پر خطبہ سے بچنے کی کیا صورت ہے اور کہاں آدمی خطبہ علی خطبت الفرد سے احتراز کا معمول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر والا قصہ ذکر فرما کر یہ بتا دیا جہاں معلوم ہو جائے کہ لڑکی والا خطبہ سے خوش ہوگا.